El resultat de les votacions és el següent. Marta Felip Torres, 10 vots. Albert Testar Guri, 3. Natàlia Sánchez Dip, 3. Maria Àngels Olmedo de l'Estal, 2. Héctor Amelló Montiu, 2. Xavier Monfort Peligero, 1. A la vista dels resultats i segons la normativa legal vigent, proclamem alcaldessa de la ciutat de Figueres a Marta Felip Torres. Avui enceto una nova etapa com a alcaldessa de Figueres. Després de 2 anys i mig en el càrrec, és un honor renovar les meves responsabilitats al capdavant de l'Ajuntament i fer-ho de forma absolutament legitimada per la voluntat ciutadana. El nomenament al desembre de 2012 de l'anterior alcalde, Santi Vila, com a conseller de Territori i de Sostenibilitat de la Generalitat, va provocar que hagués d'assumir l'alcaldia. Tot un repte que he afrontat amb il·lusió i amb dignitat, però també amb el convenciment de que era una situació atípica. Els resultats de les eleccions del passat 24 de maig han servit per normalitzar aquesta situació. I ara sí, sóc alcaldessa perquè els figuerencs i figuerenques ho han volgut. No és aquest un tema menor, perquè més enllà del cúmul de sensacions personals que tinc, hi ha també un rerefons de voluntat democràtica, de legitimitat. Sóc una dona de conviccions, que entén la política com un instrument per facilitar la vida a la gent i per prosperar col·lectivament com a societat. La ciutat, com ha passat arreu del país i del món, ha viscut uns 4 anys convulsos a causa de la crisi econòmica. En aquest període han canviat moltes coses, entre elles el convenciment que té la ciutadania que ens exigeix més transparència i participació. Alguns en diuen regeneració i altres radicalitat democràtica, però el nom no fa la cosa i en qualsevol cas s'imposa una nova forma de fer política. Ni la ciutat ni la societat són el que fa 4 anys eren. Han passat moltes coses i els qui ostentem la responsabilitat de govern en prenem nota. Per això també aquest mandat que encetem és com el primer dia. Venen temps políticament incerts, però al mateix temps apassionants. En aquest context, Figueres afronta els nous reptes de futur amb ambició, amb ganes de superar-los i amb un projecte clar. Amb treball, constància, esforç, tenacitat, il·lusió, lluitaré per fer realitat els nostres somnis per Figueres. Sempre al costat de la gent, ajudant aquells a qui els costa més tirar endavant, seguir, escoltant a tothom. Hem d'estar absolutament pendents d'aquells que tenen més dificultats. Els polítics hem d'entendre que el nostre pas per al govern és transitori, però que moltes de les decisions que prenem no ho seran i que, per tant, més que mai s'imposen el realisme i la responsabilitat. Crec modestament que comencem amb un govern fort i aquí vull agrair especialment la complicitat amb el grup municipal socialista per haver estat capaços de posar els interessos de la ciutat per davant dels purament polítics i de partit. Mantinc, però, la meva mà estesa a tots els grups perquè sumant tirarem endavant la ciutat, com si fos el primer dia. El resultat a les urnes del passat 24 de maig ha deixat un ajuntament més fragmentat i més complex. Un mirall de la pluralitat que hi ha a la ciutat. Un bany de realitat per als qui es pensen que només existeix blanc o negre, sense matisos. El meu compromís és el de ser alcaldessa de tots els figuerencs i figuerenques, i actuar tal i com ha demanat la ciutadania, amb diàleg i consens. Seré sensible a les necessitats de la ciutat, lluitaré per resoldre les seves mancances i treballaré per aprofitar el seu potencial. Hem de consolidar Figueres com a capdavantera a Catalunya i com una de les ciutats mitjanes més importants del país, amb esforç i dedicació, igual que el primer dia. Vull posar en valor un fet, que si voleu és simbòlic, però que és un bon símptoma de com, afortunadament, amb el pas dels anys, la societat es modernitza i avança. Aquesta és la primera vegada en la història democràtica de la ciutat que una dona serà investida alcaldessa perquè ha estat escollida per una majoria ciutadana. Pels que creiem en els valors, en la igualtat i a la normalització social, aquest és un bon símptoma de progrés. Per això també avui és un primer dia. També vull fer una crida a l'optimisme. En temps difícils, esperit positiu. Sempre dic que la ciutat no té assignatures pendents, sinó que té reptes per assolir. Per això prefereixo parlar d'oportunitats abans que parlar de problemes. Per això crec en Figueres, en la seva gent i en la seva potencialitat. Tenim molta feina per davant i ganes de fer-la, perquè sabem que només així construirem una ciutat millor, més pròspera i a la qual ens hi sentim a gust i visquem bé. Per això també avui és el primer dia de molts que han de venir per fer de Figueres una ciutat a mida de la seva gent. Avui, que per mi és un dia de feliç responsabilitat, no puc deixar de tenir paraules d'immensa gratitud per tots aquells que m'heu ajudat a arribar fins aquí. El primer que va confiar en mi per deixar-me el càrrec d'aquesta ciutat, molt més que hi confiava jo mateixa, a tots els regidors que heu lluitat aquests 4 anys amb mi per tirar endavant la ciutat, a tots els que formàveu part de la candidatura que ens ha portat a poder governar la ciutat els propers 4 anys, a tots els col·laboradors, amics, professionals amb qui hem fet equip, i aquells que sempre hi han estat, hi són, hi seran, en Joan, els meus pares, sempre incondicionals i comprensius amb la meva dedicació a Figueres, les germans, les nebodes i la família tota, comprensius amb mi i amb la manca de moments compartits. Vull també tenir un record per l'Antoni Pitxot i recollir una frase que sovint deia: m'he dedicat tota la vida a no fer absolutament res més que pintar. He passat 7 o 8 hores cada dia pintant, que és una cosa que té moltes complexitats i que exigeix una disciplina, una entrega, una voluntat i una persistència total. Aquests valors són totalment necessaris també per ser un bon alcalde. Dedicar-se tot el dia a estar per tot i per tothom, amb entrega, voluntat, disciplina i persistència. Arribar fins aquí no ha estat fàcil, però ser aquí no és una fita, és l'inici d'un camí de treball. Acabo amb un paràgraf final del meu llibre Ciutadana de Figueres, on explico el meu projecte per la ciutat. I aquí dic: hem de treballar avui pensant en la Figueres de demà. Ens cal compromís, diàleg i capacitat d'acció, és cert, però també visió global, a llarg termini. Només així podrem aconseguir l'objectiu que tots volem: una Figueres pròspera i millor, on tots puguem ser feliços. Visca Figueres!